Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo. Ba, gaur betiko moduan Bidasoarekin hasiko gara, izan ere bihar bertan izanen du heldu den neurketa. Orduan Artalekun Puente Genil jasoko du arratsaldeko bortzetan zehazki. Real Unionek ere asteburu honetan etxean jokatuko du. Eurek Tarazonan jasoko dute igandean eguerdiko 12etan Galen. Bertzalde, ba, zenbait kontu ere ditugu aipatzeko, datorren asteburuan urriaren 18ean bira bila ospatuko da eskualdean Hondarribitik hasi eta Hondarribian bukatuko da, baina eskualdeko bertze zenbait herri zeharkatuko ditu eta aurkezpenean izan ginen, beraz Patxi Bila bera adituko dugu ibilbidearen xetasunak ematen. Bertzalde ere, Lekaenean Maitenis klubeko zenbait jokalarirekin izan gara, udan ba, Espainiako txapelketak irabazi zituzten eta beraiek esperientzia hori kontatuko digute baita ere. Igandean berriz, Irungo Kolon pasealekuan, igande sasoi ospatuko da, parean elkarteak sortu duen ekimena, emakumeak kirolan trebatzeko eta kirolan parte hartzeko deialdia izanen da, eta bertan kirol eskaintza guztiak erakutsiko dituzte, ba hori da, emakumeak bertan animatzeko. Eta azkenik, ba, betiko moduan, hortzieralero bezala, eskualdeko bertze futbol kluben itzorduak aipatuko ditugu, zerrendatuko ditugu, ba, bertze behin, asteburu kirolaz betetako asteburua izanen dugulako. Beraz, denbora gehiago galdua be, az dezagun gaurko saioa. Ba, hasiko gara eta aipatugun bezala Bidasoarekin hasiko gara, izan ere Bidasoak bihar bertan jokatuko du heldu den jardunaldia eta etxeara bueltatuko da, Artalekun jokatuko du eta bertan jasoko du Puente Genil taldea. Partidu zaila izanen da, ba, azken aldian denak horrela izaten ari baitira, atzo Jakobo Kuetarak aipatzen zigun, ba, liga agitz berdindua dagoela eta partiduetan hori sumatzen dela, naiz eta Bidasoak azken aldian ba, emaitza onak pilatu dituen, oraindik ere ez du partidurik galdu, lehena berdindu zuen, Barsaren kontra eta gero hortik etorri diren guztiak irabazi egin ditu. Eta, bueno, ba, sasoionean daudela erakutsten ari dira, hala ere, berak aipatu zuen, nahiko berdinduak izaten direla, azken momentura arte partiduak, eta azken minutuetan ere, Bidasoak sufritzen duela nola baitez, eta, bueno, ba, partidu honetarako, biharko partidurako, garrantzitsua izanen dela euren arteko txandakatzeak, ez da, Jean-Pierre? Ba, ikaixo, ba, komplikatua, bai, gehiagoka komplikatua, oso parekatua da, aurtengo liga. Hori da, bai. Ba, epetu horretu azkeneko urte hauetan ere, bai, Barça izan ezik, eh? Hori da. Dago, zalantzarik. Barça... Naiz eta urten ere, oraindik, bai. Hor hurbil dagoen, ez? Lehendabiziko postuan noski, baino, bai, bueno. Bai, nahi dut, Bidasoa eskuratu egin zuen berdinketa oso garrantzitsua, baino ez Barçarekin berdintzeagatik, noski baiet, baizik eta horrek duen eragina. Hori da. Puntu hori oso garrantzitsua izatena alda. Eta bai, Barça eskertikan aintasunaren aurka zaplastaka bat eman zion anaitari, baina Oportori ere bai, Magdeburgori, Magdeburgo orain Europako txapelketa da parte hartu zuena joan den urtean Final Fourren eta garaipena eskuratu egin zuena, 12etikan bai. Irabazi egin zion, gainditu zuen bai. erraz Barcelona, eta beste talde Montpellier ere ba oso erraz gainditu egin zuen, baina bai, oligo eta maika eta berroita bi. Norriak guztia, berroiko bai. Baina gehiago sartu egin dira, orduan talde oso komplikatu da Barça. Beste taldeak oso parekatu dira, eta ikusten ari gara emaitzetan. Hor arazoa duena Cuenca da. Bai. Cuenca horrein dikano hor, jeitxira postuetan dago. Eta bosgarren jardunaldian sartuko gara. Ez du ezer esan eta Europa jokatu beharko ere, baino arazo galanta du horrekin. Pentsatzen dut buru aldetik hain zuzen ere. Bai. Eta Puente Genil, azken urteetan bezala, beti lehen jardunaldietan bere lekua hartzen ari da. Mm-hmm. Eta aldaketa ugari izan ditu, joan den urtean beste talde batzuen, oso lehiakorra ere, eta oso talde lehiakorra da. Eta esaten zuen burroketet kontuz. Mm-hmm. Kontuz, trampa bezala zala. Zeria, bakizu nola joaten den bai. Oliotegira, eta han bai. Trampa esaten dira, baina mm-hmm. zeria aski abila ezaten dela, ba, hau gauza bera da. Trampa jarriko dituztela, baina nik uste dut leian bertan hartalekun zale guztiekin, eta ba, bidezuak bere jokoarekin, mm-hmm. batera garipena eskuratzen ahal duela, horrek ez du esan nahi, erraza izango denik. Ez, noski. Baizik eta hori kontutan hartu behar da, bai defensa lanetan, bai erasoan ere. Mm-hmm. Eta ba, urtean ikusi dugu Logroñoen joan den asteburuan, zelana egin zuten Bidasoako jokalariek. Eta niri ez zaidan gustatu lehen zatia bate. Mm-hmm. Bate ez zaidan gustatu, esan bai. Izun, aipatu izun. Bai. Jeptitxek, Asier Nietok, Gorka Nietok, Asier Iribarrek, baloia galdu zituzen errezki. Mm-hmm. Eta ez nuen ulertzen, baina defensa lanetan bai asmatu zuten. Bai. Baina taldea ez zen oso eroso eta atzo aipatu zidan, Jakobokotara mikroaktik kanpo aipatu zuen. Eske ez eroso. Mm-hmm. Ginen. Gero birran zatian bari, erasoan ez zuzen ere. Eta hor, azaldu zan Rodrigo Salinas, azaldu zan Gorka Nieto, Asierre bai, eta Media Arbaui. Mm? Ba, atezainak lehen zatian, Jakub Lana oso nahin zuen, Medik bigarren zatian, eta alde horretatik, ba, garipena oso garrantzitsua da, Logroñoren aztea, Logroñoren jokalari indartsua ditu. Eta oraindik ere, abiadura ez du hartua, baino, abiadura ez du hartua, bosgarren jardun aldean gaude. Mm-hmm. Puente Genil talde gogortsua izango da, eta lehiakorra, eta nik uste dut hori buruan dutela jokalari. Mujika Rodrigo, Pedro Pacheco ez da bertan egongo, oraindik. Ikusiko du Benidorren egunean, mm-hmm. bertan egongo den, oso ondo doa. Eta Gorka Nietok ardura hartuko du alde horretatik, Asierrekin, eta Alberto Díazek, bai, norregoka ona jokatu zula Logroñon, Daniel García, mm-hmm. Defensa lanetarako bost eta batekin eta seita utxekin, bai. Eta Mujika ere defensa lanetan sartu egin da azken boladan, ero Iñaki Cabero eta ja tau gehien paran, eta pivote lanetan hor, Jeptitx oso ausarta alde batetik, eta Esteban Salines, denbora aldizora garria, hor lotura dute bian haiek, eta hori nabaritzen da, eraso mm-hmm. jokoan nabaritzen da. Arduan, Bidasoa oberena ikusi beharko dugu berriz ere bihar, bai. Eta hortik aurrera, ba, gero bidaia komplikatu izango da, Benidorrek ez du galdu oraindik. Hori da, bai. Ez du galdu, Barsak ez du galdu eta Bidasoak ez du galdu ere. Mm-hmm. Hori da. Eta, bueno, gero egutegiarekin, ja, kontu batzuk egiten ari dira Asobalko pari buruz. Mm-hmm. Ez dakigu non jokatuko den aurten Ciudad Realen jokatzen balin bada nola antolatzailea ez dagoen hor Asobalen lau talde izango liteke Lleidan bezala orain duela 5 urte. Eta bestena hiru talde egongo dira eta antolatzailea. Mm-hmm. Horrela, baina kontuak batzuek ez Bidasoan ezain beste, baina kontuak egiten hasi dira batzuk. Bai. Eta mm-hmm. bueno, lehen helburua hori da eta gero lasaitasuna jokatzea eta Pedro Pacheco lehen bailen errekuperatzea. Hori da noski. Hori izango da kontua eta gero protagonistekin atzo egon ginen. Hori da, bai, zuk aipatu duzun bezala, ba atzo bertan hartalekun izan ginen eta protagonistekin izan ginen. Hain zuzen ere Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Julen Mujika jokalariarekin izan ginen eta bueno, ba, beraiek egin ziguten neurketa honen aurre ikuspena dituko ditugu. Larun batean hemen hartalekun agian itxura duen, baina partidu zailagoa dakagu. Puente Genil oso ondo jolasten ari da, erasoan ba, jartiketetan oso talde hona da, kanpoko jartiketetan eta gero defentsa solidarekin. Egia da, beraiek ba, bi golen gatik gaixi ez banago, empate bate Ademarren eta gero bat Hueskan, berdintasuna gurekin egon gotziren zailkapenean, ez? Beraiek hori esan nahi du, beraiek oso ondo dabiltzatela eta gian partidu trampa izango dela. Beraz, animatzen dugu jende guztiari etortzea ikustera partidua, animatzera ez da batera erresa izango. Bai, ongi hasi gea, hori ezin dugu kendu, baina nalare Puente Genil arerio zuzen bat bezala kontsideratu behar dugu, ze azkenean gu baino bi puntu gutxio dazkate, partidua galdu zutelako, baina bi golengatik. Orduan ba partiduak behar duen seriotasunarekin hartu behar dugu eta nik uste partidu oso komplikatu izango dela. Ze beraiek defentsan oso ongi biltzen dira, fuertea dira, baita ere mobilitate handia dakate eta beraiek gero atakean kanpotik jaurtitzeko almena eta botere handia dute. Beraz, ba horrengo dira klabe nagusienak, baina bai, partidu komplikatua dator. Bai, bueno, oraindik gehiago dakat emateko, nik uste. Egia da aurre denboraldian konfiantzakin ikusten nintzela, baina oraindik ligan pausotxo hori ematera ba, pixka kostatzen nahi zaitela, baina bueno, naturaltasunez hartu behar dut, eta haber urrengo partidutan gerz eta minutu gehiago lortzen ditudan, ba, konfiantza hori erakutsiz Jakob hori, ba, niri ateratzerakoan rotazioa ez dala jaisten. Hori da nire helburu nagusiena denboraldi honetan, ba, rotazioan sartzea eta rotazio horretan egiten dituan minutuak ba, positiboak izatea. Ba hori da, aditu dituzue Jakobo Kuetarak ere aipatu zigun, ba klabea edo gakoa, ez? Txandakatzeak izanen direla, partidu, bueno, biharko partiduan ere, izan ere bazken minutuetan nekearekin edo iristen direla konturatu dira. Beharrezkoa dira. Hori da. Eta gazteekin egingo du hori eta aipatu beharrez dut Puente Genil taldea Paco Bustos dala entrenatzailea, jokalari oi handi bat Bartxan hori dituzena, bere garaian bai hori diren eta Andaluza da eta entrenatzaile goi mailako entrenatzailea da eta aipatu behar zazpi jokalari berri dituela. Bentekaia, atezain bezala, gero lehen lerroan hor Boskos, Leondik datorren jokalari bat, Lukas Aizen Kangasetik datorrena, Janosi, kasu honetan Ungariarra, pivotea Tiago Sousa, eta egaletan Paco Bernabeu, alde batetik, Naba de la Asunción taldean, aritutakoa, eta gero Mamadou Keita Logroñoko jokalari oia. Oiek dira zazpi jokalari berriak, gero aldaketa izan dira, noski baiet, han bertan jarraitzen du jokalari famatu bat, berrogeita bi, berrogeita iru, berrogeita lau urte ditu, eta Alvaro Dita atezaina, oso garai bateko ezaguna, gero aldaketak utzi zuten Xabitua, Logroñora joan zena, David Estepa, Xerburgora joan zen, zerarik, Victorrekin, Javi García, Javi Muñoz, Henry Norlander ere utzi zuen Butzle eta Pomerantzen Israeldarra, horiek ja zire Puente Generiko jokolariak utzi zuten, da aldaketa ugari, eta talde indartsua, gutxienez, Paco Bustosek maite du beti lehen jardunaldi eta indarra erakutsi, eta gero beti esaten du ere, geure helmuga non dagoen, hori buruan beharko dugu euki, baino hasiera batean aregina eta indartsu ateratu behar dugu. Eta bueno, horregoan ikusiko dugu, behar esaztu, arratzalteko bostetan, ez zazpitan, ez eiterretan, arratzalteko bostetan, hartaleku kiroldegian, eta giro handia izango da. Eta gero, anaitaren aurka ere, aipatu behar da, 27an jokatuko dela aurreagoka, ostiralean jokatuko dela, 8 kateretan, eta autobus bat bete dutela. Bai. Eta agoneko bigarrena ere aterako dutela. Bai, bete dute ja. Bete dute. Bai. Orduan, ba, giroa hortxe bertan dago, zu bai, gizu, baino, hobeki ere, garaipenak hortxe bertan direla, eta ba, giroa ba, berotzen da, eta hori sumendi bat dezela da, azpitikan. Eta egitea, bueno, bihar bostetan, bidazo erun Puente Genil. Hori da. Ba, bertzalde, Real Unionek ere etxean jokatuko du asteburu honetan, Galen izanen da taldea, baina hauek igandearekin jokatuko dute urrengo partidu. Eguerdiko 12etan izanen da, eta Tarazona taldea izanen dute aintzinean. Azken aldean bi porrot jarraian eskuratu edo jaso dituzte, ez? Hori da, Real Unionekoek. Luankorena gogorra. Bai, hori da. Hori porrota gogorra izan zen. Akatsa ikaragarri ez. esan bai. Da, aipatu behar da. Beraiekoa dakite. Bai, bai, aski ondo, Eta internatzaileak eba daki. Bai. Edu, baztertzen du, Bai, bai, pentsatzen dut hori, berari min ere egin diola eta. Ez zuen bai. Espero, Amaikakoa aldatu zuen dena, eta bigarren refeko mailako talde bat, aurrea Marino Luanko, eta beraiek ere. Bai, batzutan lasaitasunez ere egiten diozu aurre horrelako partiduei, eta haunitzetan aipatu dugu hemen ere, barriskutsuak izaten direla partidu horiek ere. Hori gertatu zen, gertatu zen. Bai. Eta gero ligarin berrekin zioten eta hor ere ezin izan zuten garaipena eskuratu Salamankan pasaden asteburuan. Ulergarriagoa da. Bai, bai, noski. Eta pensatzen dut ere buruak eragina izan zula pasaden asteburuko partiduan ere, ez? Bizka bat minduak egonen ziren oraindik eta horrek ere eragina izan zuela, bai. Buru kontu horiek ere bere eragina esaten dute jokoan, beti. Noski, hori. Bai. Hori, baina, bueno, ba, orain garaipena eskuratzeko prest daude, lanean ibili dira, eta pentsatzen dut, ba, hori zanen dutela oraingoan buruan, bai edo bai, ez, garaipena eskuratzea, eta etxean, pentsatzen dut, etxean lortutako puntu horiek ere oraindik garrantzitsuagoak izanen dira. Bai, aipatu nizun izalat guztiz ere, garaipena eskuratu zutenean Sabadellen aurka esen arrazorik izan, bueno, bai. Jardunaldia oso ondo amaitu zen, baina gero, gero, Majadahondaren aurka zalantza bat sortu zizaidan, bai, amar jokalarekin garaipena eskuratu egin zula, baina tarte hortan, Amaikakoa hor bertan zirenean, arazoak izan zituen reunionek, erdigunean nahi zuzen ere. Bai. Eta gero Arenteiro gainditu egin zuen, baina Arenteiro 9 jokalariekin amaitu zuen norgailegoka. Bai, eta nire nire ikusi reunion, beste talde batentzat 11aren aurka. Bai. Eta arazo ainitz izan zituen Teruel gainditzeko. Eta bera Fran Justok berak aipatu dugu. Bai. Zer esan nahi du horrek, bat arazona gauza bera planteatuko dela. Dieste ez da etorreko, ebakuntza bat egin dietelako, baina beste jokalariak ba, baldintza beren eta egongo dira. Talde komplikatua da, Fran Justok ere aipatu du lan txukuna bete egin dutela. Zuloan dira egia esan, baino oraindik denbora dute hortik ateratzeko eta beren oberena erakusteko. Bai. Eta ez da erraza izango. Ez. Ez da erraza izango datorren igandean estadion garen. Ikusten dut ere Garunek ikasi duela ze gertatu den hasiera batean, denboraldi honetan badaki txapelketa oso komplikatua dela, bai. Zehaztasun guztiak baliagarria direla kontutan hartu behar direla eta hortik aurrera akats bat bali baduzu zigortuko dizute. Bai, ornaiek, bai. Lehena, gazkenak, herrian dagoena, denak. Zigortuko zaitute, ez bai. Balin baduzu, neurri batean lan egiten, eta dena zure lana ondo betetzen. Irazusta, berarek iroan gara, eta bai, aipatu du, bueno, fizikoki badak izun nola dagoen, baina bueno, bai. hor dago lana berrez ere ondo betetzen, eta hor beste zalantza batzuk ere, Riera ez dakit nola egongo den, baina bueno, ikustu du taldea joango dela, hor Irazuz talde batetikan, eta Iban Pérez Montoro eta Imanol Baz Joseka, hoi baiet, Ribero eta Iago Babeobide, eta Alain Oiarzun eskubitik, baizu zango ezkerra duela eta eskubitik muitzen dela ere, Alberto bai. Solís, eta horreko zuko dugu Iñigo Muñoz, eta zirreko ordo bat, aurrean Eskobar, hortik anfango bat aldea, pensatzen dut datorren igandean, berri zamabitan, bai. Horretan, datorren igandean askok, horretik, dakit, oean egongo diren, edo, baina, bai. Leku askotan. Beti aipatzen dugu, ba, eguerdiko ordu hori ez arraroa izan daitekela. Arraroa, bai, eta datorren igandean, arraroagoa izango da. Batzuentzat, arraroagoa izango da. Beroaren gatik, Bai. Aipatu dara beroa, eta beroa bere eragina. Eta nik ez dakit oso eroso egongo diren Erreuniko jokalaria beroarekin. Baina, bueno, beroa edo hotza, garaipena eskuratu beharko lukte. Baina, hori dena gauza guzti horiek kontutan hartuta. Bai. Arerioa, korapilatxua izango dela. Bai, Sozia Deportiva Tarazona. Erakutsi zuten bere garai batean, Real Union Tarazonan bertan txartela eskuratu zuen txapelketa hau jokatzeko. Bertan jokat horretzapena hona ditugu, Tarazona jugo zelaian gandik. Baina, datorren igandean beste kontutat esan. Noski, bai. Ikusoko du, jendearen erantzuna, eguraldiaren arabera, bai. Gauza asko. Gauza asko dira kontutan hartu beharrako. Bai. Ikusoko du. Bai, hori da. Ba, gaur aipatu zuen bezala, gaur goizean Galen izan gara, hemen ere protagonistekin, eta, bueno, ba, Mikel Bengoa, kirol zuzendariak, eta irazustak berak egin digute partidu honen aurre ikuspena entzungo ditugu. Ba, iganderako gogo askorekin, ez da? Azkenean bi partidutxarekin izan ditugu, Marino Luankorren aurka eta Unionistasen aurka, ez dira izan partidutxarrak joko aldetik, baina bai emaitza aldetik, eta aste luze honetan gauza asko betu ditugu, lan hona egin dugu, kontzentratuta egon gara eta uste dut taldekide guztiak eguneko unean dauzkagula Tarazona irabasteko, ez da? Tarazona talde pasaren urtean igo den talde bat da, baina gogo asko dute, indar asko dute eta saia jarriko digute, baina espero dugu igande honetan, 12tan, partidu oparo bat egitea eta garaipena izatea. Bai, hala da, azkenean, bueno, azkeneko partidua galduta gero, garrantzitsua izatea hurrengoan berriz maila ematea eta, bueno, Salamanca maila eman genuen, baina berriz ba puntuakin puntuak ekartzea ez edo ekarri baino gehiago ez hiru puntuak batez ez hasieratik esan genuen gal oso garrantzitsua izatea lortu berdeula orain arte lortu deu eta hor dakagu helburu hori ez galen berriz irabaztea partidua ez da erreza izango, fizikoki talde hona dia, oso joku zuzena erabiltze due, baina bueno, lantzen nahi geha, zein behar deun partidu irabazteko, eta nik ustez lortuko dudula. Ba hori da, sinetsita dauden, garaipena eskuratu aldutela, ez? Eta hori eskuratzeko borrokan ibiliko dira. Aipatu egun bezala, igandean, eguerdiko 12etan Galen, Real Union eta Tarazona izanen dira. Bueno, a ber, garaipena, irugarren postuan dago Real Union kokaturik une honetan, 12 punturekin. Horren astik de Tarragona dugu aurretik eta gero Ponferradina. Ponferradina talde serios bat ere, bigarren mailakoa. Eta naztikek ez dakigu aurten ze proiektua izango duen, baina, bueno, pentsatzen dut ere aurrekontua berezia duela, handitu eta jokalari hona ditura, eta horregatik hortxe bertan dagoela. Eta ja, zazpigarren jardunaldia. Hortxe dena kontutan hartu behar da. Bai. Ba, txirrindularitza zarituko gara orain izan ere, bira bilaren bigarren edizio ospatuko da helduen urriaren 15ean igandean. Hondarribian izanen du irtera eta helmuga, baina 115 kilometrotan inguruko zenbait herri zeharkatuko ditu. Tartean, lehen aldiz, Ipar Euskal Herrira sartuko da martxa zikloturista beratik sarara. Zehazki dagoeneko 400 txirrindularik izena eman badut ere, oraindik urriaren 11 bitarte irekita egonen da EPEA. Patxi Bila txirrindulari ohia kantolatutako martxa berriz ere eskualdean izanen dugu helduen urriaren 15ean erran dugun bezala, 115 kilometroko ibilbidea izanen du aurten, 2.283 metroko desnibel positiboarekin. Pasaden urtean gogorregia zela kexatu ziren parte hartzaile batzuk eta beraz aurtengo ibilbidea zertxobait xamurtu dute. Xamurtu? Bai, hori aipatu behar nuen. Erlaitz mendatak edo dute, baina hala ere, txirrindulariek Lizuniaga, Lizaieta, Agina, Aritxulegi eta Jaizkibel igoko dute. Xamurra da hori. Bai, xamurragoa. Xamurragoa. Baina, bai, hala ere, bortz mendate eta, bueno, ze bortz mendate. Ze bortz mendate. Bai, kontuan. Une honetan, lagunta berrogeita mar. Hori da. Txirrindulari parte hartzaile. Bai, eta 600 bat ere espero dituzte. Bai, beraz oraindik ere urriaren 11 bitarte mandaiteke izena, birabila.com webunean, hortxe bertan duzue esteka, bada esteka bat izena emateko, eta horrek, esteka horrek, ba, bertze webune batera bideratzen du, baina hor bertan baduzue aukera ba, izena emateko. Eta, bueno, aipatu behar dugu ba, berritasun hori, badugula, Ipar Euskal Herria sartuko dula, sartuka, Jesus, sartuko dela lehen aldiz. Jesus ez daki sartuko den. Txirrindalari, bai. Tropela, tropela sartu da. Oraindik ez daki gutzi ulia sartuko den Ipar Euskal Herrian, ez? Oraindik ez du, eraso eure lagunak ez ditu, erantzun oraindik. Argitu, ez. Bueno, argituko gaitu, pentsatzen dut ere, bai. Nos bueno, baitere egin beharko lukete, ez? Baina bai, hori. Baina patxibilakoen, bai, bai, bai. Hauek bai, hauek bai. Bueno, hori da, ipatu dugun bezala, beratik sarara pasatuko dira, eta saratik berriz ere, ba, lizaieta gaindituta, etxalarrera sartuko dira, egoaldera pasatzeko hortik, ba, lesakaldera, errandu dugun bezala, ginari txulegi, eta gero lezualdera hortik jaizkibel igotzeko, ba, azken mendata izanen dira. Eta aipatu dugun bezala, ba, iparraldeko txirrindulari taldeekin lan egin dute, ibilbide hau osatzeko, martxa bertatik pasatzeko, eta hori ere, ba, iparraldetik parte hartzaile gehiago ekartzea ekarri du horrek ere, lehengo urtean iparraldetik etorritako txirrindulariak 12 izan ziren, eta urten dagoeneko 130-etik gotxi dira. Beraz, bueno, elkarlan hori sustatu nahi zuten eta bueno, dagoeneko, ba hor ere fruituak ikusten dira, martxan bertan izanen da eta iparraldeko txirrindulariak ere parte hartuko dute. Eta bertzalde, ba Gipuzkoako Foru Aldundiaren kirol saileko emakumeak mugimenduan ekimenarekin bat eginen duen martxak aurten ere, txirrindularitza emakumei hurbiltzeko eta hauek kirol honetan ahalduntzeko asmoz eginen dute ekimenarekin bat. Eta, bueno, ba, horixe bera genuen kontatzeko. Patxi Bilarekin izan ginen, aurkezpenean. Eta, bueno, ba, berak zuzenean kontatu zizkigun martxaren xehetasunak adituko dugu. Bai, bueno, ondarrutik ateri, gero, min, bueno, farolari bueltaman. Nazionale 121-etik berara joan, Lizunera goitu, handikan etxarrera pasatu Lizaietatik, Lesakara, Aginari Txulegi, eta gero ja Jaizkibel, eta ondarri. Bai. Hori da helburutako bat, ez? Bueno, ni beratarretzanik eta bueno, hemen Bidasoi baia, bueno, muga dugula ikusita, nizu orokorrean eta askotan, mintzat txirrindularitzan ez da zergatik ez dago hartu emana hondirikan eta hori pixko bultzatu nahi dugu, bueno, hori keinuri eginez, iparraldera pasa eta bueno, bertako jendea eta bueno, saratikan pasa eta ber jendea animatzen den da, bueno, jorritxoko errandu bezala, ba pasaren urtean 12 iparraldeko jende izan genitun eta urtean 120, osea que bueno, lanak ematen du frutuak ematen ari dela. Bai, hor bai, hori pasaren urtien erlaitzeko igora, bueno, igora gorra da eta gero batez ere bai jetxira bai, bueno, nahiko pikoa da eta hor izan ginen egontzen istripu bakarra bertan izan zen eta bueno, hori ikusita eta dagoen gogortasuna ikusita erabaki ginen pixkat ba leuntzea ibilbidea eta era berean ba bueno, arrisku punturi ba kentzea. Bai, nikuzet, bai da. Betetzeko ibilbidea betetzeko nikuz erresago eta bueno, uste dut ez argi dago erresago dela eta bueno, pixko popularragoa. Bai, amortzen goizko 8 zalorda. 11 arte. 11 arte izango da urriaren 11 arte eta gero hori da. Bi urte betetzen. 600 bat izango dira. Horren arte ditugu 450 eta desberdintasun handiena daukagu iparraldetikan pasan urtean 12 apuntatu ziala eta orain ja ditugu 150. Orduan elkarlan bat egonda bilabira eta iparraldeko txirrindulari elkarte batzuekin eta bueno, hori ustartzen nahi da, ez? Saiatzen nahi gara iparraldekoak hegoaldera joteko aukera hori geroz eta zentzuzkoagoa izan dadin eta bestalde. Ba, hori da. Aditu duzue, urriaren 11 bitarte ezakita aditu duzuen ongi, baino Patxi Bilaren urtebetetzea da egun horretan eta berak ere hori errantzun. Ondo. Eta bueno, ba urriaren 11 bitarte egonen da aukera, dortxala eskuratzeko eta bira honetan parte hartzeko. Oraintxe bertan 450 eman dute bere izena parte hartzeko, oraintxe bertan. Bai. Bueno, beraz, xamurra. Bai, hori da. Beraz, hortxe duzue hitzordua datorren astebururako. Lanea Mai Tenis Klubeko jokalari batzuk Espainiako txapelketan izan ziren pasaden uztailean Zamoran eta handik zenbait garaipen ekarri zituzten bueltan arrakasta handiz lehiatu baitziren bertan. Infantil mailako mutilak Espainiako txapeldunak izan ziren gainera bigarren aldiz jarraian, juvenil mailakoak ere Espainiako txapeldun bilakatu ziren hori agian sorpresaz, eta azkenik 21 urte zazpiko taldea txapeldun orde izan zen. Gaur hemen infantil mailako jokalariak ditugu gurekin, baita juvenil mailako baten bat ere, eta beraiek zuzenean kontatuko digute nola izan zen Espainiako txapelketan parte hartze hori, esperientzia hori, eta garaipenak bueltan Irunera ekartzea. Kaixo, zer moduz? Ongi zaudete? Pentsatzen dut, ba, Espainiako txapelketatik bueltan, ez dakit, nolabait asimilatu zuen garaipen horiek edo han bertan lortutakoa, edo pentsatzeko denbora izan duzue bertan, Xabi? Bai, izugarrik lorpena egin dugu, ba, bi aldiz Espainiako txapeldunak izaten, eta, Pozik zaudete bigarren aldiz, ez? Lehen urtean jada izan zineten Espainiako txapeldun eta aurten berriz ere. Ez dakit espero zenuten edo, sorpresa zedo hartu dizuen? Lehenengo aldiz, ez genuen espero, baino aurten, bai lehen urtean irabazi genuen, nez, aurten ere jakin, irabazi algenuela ere, genekien, eta azkenean lortu genuen. Zuen, garaipen hau, garrantzitsua da, zuen lanari balioa emateko, ez? Urte guztian zehar lanean ibili zarete, eta hau da, nolabait errateko, saria, ez? Bai, hemen lan asko egin dugu, egun guztietan entrenatzen, eta azkenean, guretzat, txapeldunak izatea, izugarrizko lorpena guretzat da. Bueno, Iker, kontatzen aldi guzu pixka bat nola izan zen txapelketa orokorrean eta final hori, ez? Dagoeneko Espainiako txapeldun bilakatu zineten momentu hori. Bai, hasieran pixka bat kostatu zitzaigun, hori adaptatzea lekuari eta guzti hori, baina azkenean txapeldunak izatea lortu izan genuen, naiz eta finala oso parekatua izan. Baina azkenean gure aldera erori zen. Zuen etorkizunerako hau pentsatzen dut garrantzitsua dela, ez? Zuek jokalari gisa aintzinera egiteko, pentsatzen dut importantea dela garaipen hau. Bai, baita ere klubarentzat oso garrantzitsua da azkenean honetako lorpenak izatea Espainiako mailan altuenak direlako. Eta aurten ez dakit denboraldi berri honetan zuen erronkak zein diren edo zuen zakit ikuspuntua, ez? Espainiako txapeldun izan zarete bi aldiz eta orain zer gehiago behar duzue? Ez dakit zerbait gehiago eskatzen alden hurrengo denboraldirako? Saiatzen gara iaia berdina lortzea gutxienez eta gero gehiago lortzen badugu hobeto. Baina konformatzen gara honekin. Eta jakinda, Espainiako txapeldunak zaretela bigarren aldiz gainera, aurre denboraldi hasi duzue orain, eta liga ere hasiko duzue, iraila bukaeran. Pentsatzen dut, gogo bereziekin hasiko duzuela, edo motibatuak egonen zaretela, ez? Garaipen hauek lortuta, Xabi. Uste du, nire ustez, denboraldi berri bat astean motivazio asko daukazu, zeren berri non izu lehen urte lortu duzuna berriro lortu, eta hori. Bertzaldetik, juvenil mailakoak ere Espainiako txapeldun bilakatu zineten, meinatzu ere talde horren parte zara. Zuek agian, etzen uten espero garaipen hori, baina azkenean ailegatu zen, eta pesatze dut, pozik, ez? Poztasuna eman entzizuela bai zuei, bai klubari ere? Bai, poztasun handia genuen, eta baina gure uste ez partike guztiak espero genuen irabaztea edo bigarren postu bat lortzean, zeren genekien talde hon bat genuela borrokatzeko Espainiako txapelketan, eta lehenengo postua lortu genuen, eta oso pozik. Gainera, bueno, lehen aldiz izan zarete Espainiako txapeldun eta zuek ere urte guztian egindako lanaren saria, ez, lortu duzue horrekin. Berezia da, ez, lehen aldiz Espainiako txapeldun izatea, eta ez dakit horrek ere presio bat ematen zuen datorren urterako datorren urteari begira. Bai, zuzaute urte guztia entrenatzen eta pentsatzen txapelketa honetan, zeren azkenean txapelketa oso garrantzitsu bat da, eta igual irabazten baduzu urte batean, gero urrengo urtean, ere jendea badaki, igual zuk irabazi duzula, eta igual presio txiki bat daukozula, baina bueno, nire ustez ondo pesan bazara eta mentalki ondo bazode ez dago presiorik. Aurkarien aurrean ere gainera, bertze maila batean kokatuko zarete, ez, helduen urtean, pensatzen dut? Bai, azkenean, jendea adibidez, Espainiako txapeldun baten kontra jokatzen badut, ez dauka presio bea edo mentalki ez dago ondo. Baina bueno, guk igual sorte horrekin jokatzen dugu, baina guk gure txapelketa egitera joaten gara eta lorpen handi bat lortzeago. Garaipen honekin ere orain ezin zarete erlajatu, ez? Garaipen bat da, poztasuna ematen dizue eta bueno, hor gelditzen da, ez? Espainiako txapeldunak izanen zarete, baino lanean segitu behar duzue, hori berriz ere errepikatzeko eta ligan ere edo individualki edo, zuen lana eta sari gehiago, ez? Jasotzeko. Bai, bueno, gu ja saria daukagu, baina gero ere sari bat lortzea, gero igual individualki jokatzean, igual motivazio gehiago daukazu, zeren taldekidekin jokatza, igual hobeto jokatze egiten dizu. Motivazioa da ligan eta denan jokatzeko. Hori da. Eta zuek ere, urrengo urteko helburua izanen da garaipen hau ere errepikatzea edo behintzat horregotea, ez? Aurkarien aintzinean, puntu bat gehiago eta Espainiako txapeldun izatea berriz ere. Bai, guk badakigu aldu guelagin oso ondo, baina da urteko garaipena lortzea eta gero individualki oso ondo egitea eta txapelketa on bat egitea. Kiroletik. Paula Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariekin. Hori da, aditu dituzue Lekaineako jokalari gazteak eta bueno, aipatu Lekaineari buruz hau gaztea dira, arrobikoak, bihar jokatuko dute gizonezkoa Katalunian Liskalaren aurka, lehen jardunaldian berdindu egin zuten Koiadoren aurka, 3-3. Bai. Badizun emakumezkoa galdu egin zutela Pregon Kordoban 4-8 eta bihar ere jokatuko dutela Figuerasen, bai. Eta hor Tramuntana taldearen aurka. Hori. Orduan asteburu honetan superdivisio hori ere izango dugu eta arerio komplikatuek. Bai, noski, hori da. Eta igande honetarako bertze hitzordu bat ere aipatu behar dugu, igande honetan hain zuzen ere, Irunen, igande sasoi ospatuko da parean elkarteak antolatuta. Azken aldean, emakumeek eskola kirolan parte hartzerik ez dutela ohartu dira, eta hori aldatzeko asmoz sortu dute ekimena. Irunen badein kirol eskaintza guztia erakusteko, eta iriko neskak bertan parte hartzera animatzeko. Jana, Llorente, parean elkarteko kideak eta ekimen honen antolatzaileak, ekimen honen nondik norakoak kontatu dizkigu, entzungo dugu. Gutxietxi gabe, guretzako dantza ere ariketa fisiko izugarria da, eta kirola ere bada, baina bai, eskenien nahi izan deguna da, edo ikusarazi nahi izan deguna, ba, beste praktika batzuk badaudela, eta bueno, askotan ez ezagutzagatik praktikatzen ez direnak. Egiten ari garena da, pixka klubekin hartu emana izan dugu, haiekin harremanetan jarri, ba, ikusten degulako eskualdean, eta eskualdetik kanpo ere emakumeen parte hartzea kirolean desente baxuagoa da, eta bueno, behintzat, eskaintza hori ezagutu nahi izan dugu, bildu, gida batean batu dugu, eta pixka gizarteratu nahi dugu, eta probatzeko aukera eskaini emakumei, neskei, eta bueno, hurbiltzen den guztiari. Jarri gera 30 klub baino gehiagoren eskaintza batu dugu, haiei galdetu, zadinetikan aurrera parte hartu dezaketen, nola, zein egunetan den entrenamendua, eta bueno, pixkat hori batu eta eskura jarri nahi izan dugu, eta hori da egin dugun ariketa. Ba hori da, kirol eskaintza guztia kanporatera, ez? Eta ikusaraztea. Kanporatu dut eta eguna zoragarria izango da igandean ere, eta koloni bilbide horia ondo aprobetxatuz. Hori da, hori da. Bai, eta pesatzen dut arrakastatxoa izanen dela, 30 klub baino gehiago. Batzutan badakigu, ez? Hemen eskualdean eta Irunen zehazki, ba klub auniz daudela, kirol auniz praktikatzen direla, eta jokalari auniz daudela, ba kirol guztietan, kirolari auniz. Hala ere, badira kirol batzuk, ba hori da, ez? Pixkat... Ezain ezagunak. Hori da, hori da. Itzalean nola baita errateko gelditzen direna. Bai, bai, bai, bai, bai. Itzalean gelditzenak, bai, bai. Ba hori zanen da aukera, helduak eta aurrak, ez? Denok. Ikusarazteko kirol guzti horiek. Eta, bueno, ba, nolabait gogoa sartzeko, ez, horiek praktikatzeko eta bertan parte hartzeko. Beraz, hor duzu. Igande goizan izanen da, igande sasoi eta... Koloni bilbidean. Hori da, hori da. Ba, hortziralero bezala, bertze eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu. Asteko, ba, futbolean alde batetik, emakumeen orezko erregional mailan Beti Gaztek Hondarbeltz 11ak Mutriku taldea bisitatuko du bihar arratsaldeko 4etan. Bertzalde, Mariño Real Unionek igande goizean bisitatuko du Goierri Gorri taldea goizeko 11:30etan zehazki. Gizonezkoen orezko erregional mailan berriz, Beti Gaztek gaur bertan jokatuko du Mastegin denboraldiko 5. jardunaldia eta bertan jaso beharko du Deusto taldea. Gaur, izanen da partidua errandugun bezala, arratsaldeko 8:30etan. Real Unionek bertzalde, baigandean jasoko du Galen Bergara, arratsaldeko 8:00etan. Emakumeen gorengo mailan, Hondarribiak Santo Tomas Lizoaren kontra jokatuko du asteburuan, zehazki bihar, arratsaldeko 7:30etan. Berion, Mariño Real Union bek ere kanpoan jokatuko du oraingoan Martutenen hain zuzen ere, bertako taldearen kontra igandean goizeko 10:30etan. Dunboa Eguzki bek berriz San Jose Obreron jasoko du Irauli Bosteko igandean arratsaldeko 8:30etan eta Dunboa Eguzki akazkenik Antigua Luberri bisitatuko du igandean arratsaldeko 6:25 gutxietan. Gizonezkoen gorengo mailan Marinok Usurbil jasoko du Galdebentas zelaian bihar arratsaldeko 3:00etan eta Hondarribiak Baskonia bisitatuko du Puyon bihar arratsaldeko 6:00 eta 4:00denean. Eta regional mailan azkenik Beobiak Trintxerpen jasoko du Artian bihar arratsaldeko 3:30etan, San Marzialek ere egun eta ordu berean Betiona jasoko du etxean, gure txokoak eta Dunboa Eguzkik elkarren kontra jokatuko dute Matzadan bihar arratsaldeko 6:00etan, eta azkenik Landetxak Oiartzun B jasoko du Ugaldebentasen bihar ere, baina arratsaldeko 7:30etan. Eskubaloian Ilkapo Hondarribiak Ereintza bisitatuko du Oreretan bihar arratsaldeko 7:30etan. Derbi txikia, eh? Bai, hori da. Ilkapo Hondarribia derbi txikia da. Hori da, hori da. Bai, ba hori izanen da, aipatu dugun bezala Oreretan. Bihar arratsaldeko 7:30etan hurbil dago beraz. Ba, ordu zue bertzeitordu bat ere, agian ikusi al izanen duzuena. Eta bertzalde basaskibaloian, bigarren mailako Izetala Hondarribiak etxean jokatuko du oraingoan eta bertan jasoko du Amurrio taldea. Neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 8:45 gutxietan. Eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak, Erroibidek, ba, asteburonetan hasiera emanen dio denboraldiari. Eta hauek ere Amurrioren kontra jokatuko dute, baina beraien etxean. Partidu hau igandean izanen da, arratsaldeko 6:30etan, eta bueno, partidu honen aintzinetik Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara. Ba, hilabete dexente pasatu dira azken alditik, berekin egon ginen azken alditik. Eta bueno, ba, berak egin digun neurketa honen aurre ikuspena, pixkat aurre denboraldia eta kontuan hartuta. Ba, bueno, ba, no, ze espero duten neurketa honetaz kontatu dugu, entzungo dugu. Aztontan hasiko dugu liga, Amurrion, beraiek ba, talde berria da liga honetan, Alabako liga igo dira, eta beno, ikusi egingo dugu abe nolakoan diren, izan dute orain dela bi urte juvenil ligan Euskal Ligako taldeak, eta bueno, seguruenik ba talde gaztea eta tago askorekin ba gauza onak egiteko. Guk ba jokalari berri batzuk dakagu eta bueno, hasteko ba beti bezala ba baja batzuk izango ditugu, baina bueno, baina goekin gaude, horredo moraldia ba ona egin dugu entrenamenduetan eta bueno, goekin ondo hasteko eta aber lehen garaipena eskuratzen badeguan. Ba hori da, lehen garaipena eskuratzeko helburuarekin joanen dira Amurriora irundarrak, eta bueno, ba, erran bezala zenbait baja izanen dituzte, baina hala ere gogotsu dago taldea, demoraldiari hasiera emateko, beraz, bueno, ba, ikusiko dugu. Berriz ere errobidekoak beharko dute azken portu nor ordutegi korapilatxu hori bere lekuan jarri, mainen gainan jarri, dena zuzen-zuzenean, denboraldia hasi, da ber, ea, emaitza una eskuratzen dituzten. Ordutegia aski komplikatua da. Igandean arratsaleko 6:30etan ere orena aski kaskarra da. Erroibiderentzat, baina bueno, horrela da orain eta aipatu behar dugu ere hemendik aste batzuetara geurekin izango dugula Ana Iturria presidentea eta Sergio entrenatzailea, eta orduan alde horretatik ba zehaztasun gehiago izango ditugu eta aipatuko dugu ere. Noski, hori da. Ba, azkenik, errugbian, Euskal Errugbi Ligak playa hondira bueltatuko dira, asteburu honetan, Txingudi Errugbi Klubaren senior taldeen eskutik. Zaisa Txingudi gizonezko bigarren mailako bigarren jardunaldia jokatuko dute, ekin eraikuntza karratiko zekorrak taldearen kontra. Partidu hau bihar izanen da, arratsaldeko 3:30etan. Bizkaiko taldea ba, aurkari berezia da, kamareroren mutilentzat izan ere 2020ko otsailetik ez dute garaitzea lortu. Gainera, bi taldeak demoraldi hasiera kaskarra izan dute, lehen partiduak porrot bana jaso dituzte bertan, eta pesatzen dut horri buelta eman nahiko diotela, eta batez ere ba, playa hondin aritzen direnak etxean ba, irabazi nahiko dutela. Eta bertzalde, ba, gizonezkoen partida bukatuta, arratsaldeko 8:30etan, biok Txingudik Gaztedi hartuko du, playa hondiko zelaian. Asier Gonzalezen jokalarik ba sentsazio honekin hasi dute liga, izan ere galdu baldin bazuten ere irabazteko puntuan izan ziren, eta bueno, ba, beraien indarra erakutsi zuten, eta azken urtean izan dituzten entrenamenduak ba, balio izan dutela erakutsi zuten, eta beraz ilusio zaude. Eta, bueno, ba, ez da ala ere partidu erraza izanen, ze Gaztedi pasaden urteko ligako irabazlea izan zen. Eta, bueno, ba, beraz, zaila izanen da emakumentzat, ala ere, errandu bezala, ba, hauek gogoz eta ilusio zaude, eta, bueno, ba, seguro indarrez ekinen diote. Lehen jardunaldi ofiziala izango da neskentzat? Playa hondin. Hore da. Janden asteburuan jokatu zuten Elorreron aurka. Bai. Eta galdu arren, ba, posik azaldu zaigun. Bai, itxura omna ematzuten. Bai, oso itxura no, goita bat eta emezortzi, bai. Baina lehen jardunaldi ofizial bat playa handi. Hori da. Hori ospatzekoa da. Bai, noski. Aipatu zegoen jokalari batik lenguan, ba, komple badakigu Gaztediren maila, ezagutzen dugu, baino alegin guztiak ingo ditugu. Eta bere lekua. Hemen kasuntan, ikustu dut, aipatu bezala eta aipatu izan dugun bezala, eta aipatu izan dizut, proiektu hori finkatuko zela. Bai. Eta orain, finkatu ezkero, garatuko da. Bai, noski. Ikusiko duzu. Bai. Erba, atzitekan, Sumendia bezala behar duzu, bada hor, azpitikan. Bai. Mamia, Azia, Sustraia, Irunen, aspaldian, gizonezkoetan, baina hori txertatu eginda ere nesketan. Bai. Eta bere eragina. Eta horregatik talde hau, garatuko da, eta nik uste dut finkatu dela serioski. Bai, egun batean hasi gara, eta amabos bat, ogoi bat, ez. Ez, kompromesua dute. Hoxe, eta, bai. Eta jokalaria initz dituzte, bai. Eta atzitikan formatzaileak ere, bai. Bide xuxena bai. Ipini dute, plazaratu dute, eta nik uste dut, bai, proiektu oso seriosa dela, eta ondo garatu. Bai, noski, bai. Kusko du, azkenean, aizea ez dakitun nondik atzalde, baina oso ondo bai, antolatu da ikusten. Bai, egia da, eta denak ere gogoz daude, eta hori da, aipatu dudana, konpromezua erakusten dute, alde batetik eta bertzetik, bai jokalariek, bai. Klubek ordezkariek, bai entrenatzaileek, eta bueno, ba, proiektu hori bai edo bai, nahi dute playa ondin, eta hor txarra dute. Horrekin egon ginen, lengoan, eta bai. Aditua da bera, jokalaria, bai. Eta bera, esaten du oso finkatua dela bai. Proiektua. Bai, horrela. Horrela dio, eta Xabi Sánchezek ere bai, eta hor agintari guztiek uste dute bai. Proiektu hori ondo finkatu bai, da, bai, eta bai. Garatzeko moduan dagoela. Bai. Eta, bueno, ba, aipatu dugun bezala, ba, bihar arratsaldeko bortzterdietan izanen dira playa ondin, emakumeek ligako lehen partidu ofiziala jokatuko dutela etxean, eta beraz, ba, giro ederra, egonen da seguraski playa ondin. Eta bukatzeko, ba, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Asteko lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak Barça bisitatuko du igandean, arratsaldeko 6:30. Atletikek berriz, pasaden asteazkenean Granada garaitu ondotik, heldu den astelenean Sporting de Huelva jasoko dute etxean, arratsaldeko 6:00. Eta azkenik Eibarrek ere igandean jasoko du Granadilla Tenerife taldea eguerdiko 12:00. Osasunak berriz, lehen federazio mailan, Barça B bisitatuko du bihar eguardiko 12:00. Eta gizonezkoen lehen mailan, Errealak Atletico de Madrid bisitatuko du igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00. Munuera Montero izango da epaile hemen. Bai. Antarrabiaga. Norriagoka zaila, Bai. Atletico Madridren tatere bai, Bai. Zaila izango da. Bai. Bueno, lehiakorra noski baiez. Hori da. Kin bat goiz, baina bueno. Bai, hori da, igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00 izanen da. Baina, bueno. Hortxe bertan. Eta Atletikek berriz, ba, gaur bertan jokatuko du etxean, Almeriaren kontra arratseko 9:00. Hori bai, esaten duten, erderaz esaten duten bezala, norreoka trampa dela. Bai, hori da. Hori bai, trampa dela. Bai, Atletiki direntzat. Bai, egia da. Normalean garaipena eskuratu behar du, bai, Almeria azken postuan dago, kokaturik. Hiru punturekin, haino... Bai, hori da, beti aipatu dugu. Arriskutsuak direla horrelako partiduak, bai. Ba hori da, bertzealde ba, Osasunak bihar bisitatuko du Real Madrid, arratsaldeko 4:00 eta 4:00 baita ere. Eta azkenik Alabesek Betis jasoko du etxean igandean, arratsaldeko 6:30. Eta bigarren mailan bukatzeko, ba, Ibarrek Mirandes garaitu zuen atzo, partiduan, 1-3 markagailuarekin, eta horren ondotik, ba, igande honetan Amorebieta bisitatuko du, eguardiko orduietan. Derbia izango da, Amorebieta galdu egin zuen Racing del Ferrolen aurka, bai. Eserlekuan genuen Sánchez, bai. Real Unico jokalari oia, bai. Racing del Ferrolek garaipena eskuratu egin zuen, Amorebieta bere meritua jasotzen egin zituen, baino, asmatu beharra. Bai, hori da. Entrenatzaile gere, denok aspatzen, bai, ondo jokatzen duzu, baina ez balen duzu asmatzen. Hori da, bai, egia da. Bueno, orduan derbia izango dugu. Bai, hori da, igandean eguerdiko orduetan izanen da. Bueno, ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko une iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Ez horregatik eta ez dugu antzi bihar ditugun itzorduak. Hori da, Goi mailan bidasoa Puente Genil, arratsaleko 7:00 hartaleku kiroldegian. Bortzetan. arratsaldeko bostetan. Esan dut, bostetan. Bai, bueno. Bueno. Bostetan. Hori, hori, bai. Arratsaldeko bostetan, Arrataleku kiroldegian, Puente Genil, aurka eta gero igandean, Real Unionek jokatuko du Tarazonaren aurka, amabitan, eguarditan, puntu-puntuan. Hori. Eta gero, beste gauza guztiak. Bai, hori da, aipatu duguna, igandean, igande sasoi izanen da. Igande sasoi, bai, egun berezi bat. Egun berezi bat izango da, ospatzeko eta ezagutzeko. Bai, hori da. Gure kirol ezberdinak, Kolon ibilbidean. Hori da. Ba hori da, kontuan hartu hau guztia, eta bueno, berriz ere eskerrik asko, Jean-Pierre. Zorregatik. Eta zuri ere eskerrak. Aste burua ona izaz, Nafarraldean, zuzen bai. Ere, Nafarraldean, ona izan ezazu. Bai, noski berri. Beti gazte gaur ari da, berezia bai, da. Gaur, arratsaldeko. Hautaketa bai, berezi bat ere, bai. Zortziterritan, bueno, berotzeko pitxin bat bai, aste burua. Bai, hori da, no? Normalean ez da hau pasatzen, hortziraletan ez da partidurik izaten, baina bueno, aste buru hau berezia izanen da, eta bai, gaur bertan jokatuko dute. Pentsatze dut, hortziraletan ere jendea hurbiltzen dela, normalean. Zortzi derdietan izan da, ba, pentsatzen dut giroa ere egonen dela amastegin, eta, bueno, ba, hortxe bertan, Nafarroa aldeko baitzordu garratzitsuenetariko bat, ez? Hori da. Eta, bueno, ba, hori da, bertzalde, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala antxeta irrateko ginen atzean izateagatik, kongi pasatu asteburua, oroitu, gaur aipatu ditugun itzorduak, eta astelenean izanen gara berriz ere, ba, emaitza guztiak zuei eskaintzeko. Bitartean, ba, ongi izan. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti e Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori vulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti e gira tutto intorno alla stanza.